الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله فما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم İnşallah gayret edeceğiz. Celal-i Hayrat kitabının Efendim babamız Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin okuduğu ilavelerle ve ziyadelerle ve okunmasında gereken şartlara riayet ile basmaya gayret edeceğiz inşallah. Çünkü çok büyük faziletleri var. Bir daha seneye kalsın istemiyorum. Yani Mevlid ayında adağım var. Her sene Mevlid ayında ama şimdi bu kadar insanlar mahrum olmasınlar. Okumadan ölmesinler. Çok insan seneye kadar ölebilir aramızdan. Onun için ben gece gündüz yine bir gayret edeceğim inşallah. Celail'in, Efendi babamız Alaaddin Efendi Hazretleri'nin tahsihleriyle ve ilaveleriyle ve okunmasında şartlar var. Şimdi piyasadaki Celail kitaplarının hiçbirinde bu şartlar yok. Rastgele basmışlar. Orada şartlar var. Buraya geldiğimi şunu ilave edeceğim. Buraya geldiğimi şunu okuyacağım. Şuraya geldiğimi öpeceğim. Yüzüne süreceğim. Bu şartlar yok hiçbir kitapta. Onun için bu şartları da toparlayıp inşallah yakında çıkarmam için bir dua edin bana inşallah. Vakitlerim yetişmiyor yani. Vakitlerim yetişmiyor. Bakın şimdi uğraşıyorum. Dün Bursa'da sohbetteydim. Yollardan gelirken bütün kitaplarımı tavsiye ediyorum. Hazırlık yapıyorum. İşte evlenilmesi yasak olanlar. Şimdi onu bitirdim. O baskıya gidiyor. Namaz kılmayanların dünya ahiret başına gelecek belalar. Onu hazırlıyorum. Şimdi o bitiyor. Efendim böyle. Ondan sonra bir delayı ele alayım inşallah. Nasip olursa. Birkaç ay içinde de onu baskıya hazırlasak da hiç olmazsa hepiniz okumaya başlardınız. İnşallahurrahman. Kemal-i Hader Efendi Hazretlerimizin, Efendi babamızın da okuduğu şekilde ortaya bir kitap çıkmış olur inşallah. Celail'in çok büyük faziletleri var. İsmi azamlar var. İçinde şifreli dualar var. %100 kabul eseri görülecek bereketli, faziletli dualar var. Zaten haftalık hatmi var. Bunun hepsini bir günde okunmuyor. Fırsatı olan bir günde de okuyabilir. 1,5 saatte falan okunabiliyor. Ben biraz tabii sesli falan okuyunca sesli biraz yavaş oluyor. İnsan içinden okuduğu vakitte. Yani 1,5 saatte okuyabiliyor ama herkes 1,5 saat bulamayabilir vakit. Yani cumaları hatmetsen bir hafta yeter. Ama olmaz mesela. Pazartesiden başlıyor. Pazartesi günü, salı günü böyle yerleri belli. Onları belirteceğiz. Şuradan şuraya kadar. Öyle olursa daha kısa olur. İnsana günlük 15 dakika bir şey düşer. O kadar salavat-ı şerife okumuş olur. Çok büyük hisselere nail olur inşallah. Evet. Bugün Tahir Büyükkörükçü hocamız tabii defnedildi. Öğlen namazına cenaze kılındı. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Mübarek Erbakan hocamızın da dava arkadaşlarından idi. Onun mebuslarından oldu. Fakat hocaların siyasete girmesinden pişman oldu. Sonradan bize dedi ki bu siyaset işi bize gelmez. Biz dedi İslam'a hizmet edeceğiz niyetiyle meclise girdik ama baktık ki o kargaşada hizmet nasip olmadı dedi. Hocalar hocalığında kalmalı. Talebe okutmalı, ders okutmalı. Vaaz etmeli dedi. Bu siyaset işi bizi sıkıntıya soktu dedi mübarek zat. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi bana bunu söyledi 15 sene, 20 seneye yakındır. Ve şu sözünü söyledi. Dedi ki Ahmet Efendi evladım derdi. Bana da oğlumdan sonra oğlumdur derdi. Biz Hikmet Efendi, Sami Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Hikmet Tuzkaya Efendi ile tanıştık. O bizi tanıştırdı. Mekke'de, Medine'de çok görüştük. Her sene ömrelere, haclara gidişte illa görüşürdük. Hep orada 6 ay orada kalırdı. Şimdi hasta oldu, senelerdir gidemedi ama hep 6 ay Mekke'de Medine'de 3 ay orada, 3 ay orada kalırdı. İbadetle, zikirle meşgul olurdu. Çok ilim ve fazilet sahibiydi. Yani Osmanlı ulemasından intikal eden usulü takip ediyordu. Hemen hemen son takipçilerindendi. Beni çok sevdi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Eymen Ümmi ibade ümmi. Ümmü Eymen annemden sonra annemdir. Hadisini okurdu. Derdi ki bu da benim oğlumdan sonra oğlumdur. Abdurrahman oğlu var. Konya'da vaizdir. Şimdi de vaizlik yapıyor. Allah selamet versin. Allah Teala sabrı cemil edici cezil ihsan etsin oğluna. Kıymetli bir oğlu var. Güzel alim bir çocuk bıraktı. Elhamdülillah. Konya'da hizmette devam ediyor oğlu. Ehli sünnet bir hoca efendidir. Ehli tasavvuf, ehli tarikat bir kardeşimizdir. Efendi Hazretlerimizin ödül merasiminde de geldi. Burada hazır bulundu Abdurrahman Hoca Efendi kardeşimiz. Hoca Efendi Allah için konuşan, alayında cihad eden, zaten bir meclise girdi, meclise girer girmez de ihtilal oldu, hapse girdi. Mübarek 11 ayda hapiste kaldılar. Erbakan Hoca ile falan işte her sabah şeyler, namazlı, cemaatle namazlar, işrağa kadar bekliyorlar. Erbakan Hoca işrak, kuşluk hepsini takip eder. Hiç sünnetleri terk etmezdi. Ondan sonra onlarla beraber ona derdi, hocam sen şu hadis kitabından oku, şu tefsir oku, bu fıkıh oku. Bayağı bir medreseye çevirdiler orayı yani. 11 ay çok ders okudular. Tayyip Büyükörükçü Hoca Efendi hepsini okuttu orada. Çok ilim istifade ettiler. Bazı hapislere girmekte de hayırlar var tabii ki. İnsan Mevla ne yaparsa hayır yapar, kuluna zarar yapmaz. İnsan onu şer zanneder ama hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif Hanse eyleyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Sonra çıktı bir ders, siyasete girmedi. Yeniden vaazlara başladı. Kapı Camii'nde Konya'nın. Bana da nasip oldu orada sohbet yapmak evvelde. Ondan sonra giderdik. Konya'ya gittiğimizde de ziyaret ederdik. Efendim duasını alırdık. Şunu söyledi. Ahmet Efendi evladım dedi. Biz dedi çok siyasetlere girdik. Şunlar bunlar. Zamanında da çok mücadele etti. Efendim İnönü zamanında falan Konya müftüsüydü. Konya müftüsüyken hep müftüler taviz verirken dikildi. Hiç taviz vermedi. O zaman diyorlardı ya bir müftüyle baş edemediler diye. Öyle şey adam, sert adam, mert adam, yiğit adam asla taviz vermez. Hiç. Ölümünü görse taviz vermez. Böyle hoca çok az var. Kabri nur olsun, derecesi hali olsun. Şimdi bizim Lale Gül Efendi'den sohbetten dinliyorsunuz. Sohbetleri Lale Gül Efendi'den veriyoruz. Biz evvelce istedik. Oğlundan izin aldık dedik. O da gönderdi bize. Allah razı olsun. Hizmeti devam ediyor. O sohbetler, o vefat etti şimdi. Sohbetler devam edecek inşallah. İnsanlar istifade edecek. Bak kabirde inşallah defteri açık kalacak insanlar bunlar. İlim bırakmışlar. Salih amel bırakmışlar. Sadaka-i cariyeye hayır yapmışlar İslam ümmetine. O hayırları devam edecek. İnşallahurrahman. Şunu dedi. Biz dedi yani değişik şekillerde belki siyasetle de beraber İslam'a hizmet ederiz falan düşündük ama bu işte dedi bir hizmet çıkmadı, çıkaramadık dedi. Bütün mesele, bütün hizmet o sultan, koca sultan derdi Mahmud Efendi Hazretlerine. O koca sultan var ya dedi, o Mahmud Efendi Hazretlerine, onun hizmeti gibi hizmet görmedim dedi. Nedir o? Medreseden talebe yetiştirmek. İlim okutmak, vaaz-ı nasihat, emri bil maruf nehyan münker, tebliğ ve davet. Hizmet budur dedi. Bundan başkasını da hizmet görmüyorum dedi. Aman dedi, üstadınızın kıymetini bilin. Onun yolunun açtığı çığırın kıymetini bilin. Dava onun davasıdır dedi. Tayyip Büyükörükçü ne demek sen biliyor musun? Mübarek 85-90 yaşına geliyor. Bütün meseleleri görmüş, merhalelerden geçmiş. Sonunda bu Efendi Hazretlerimizin hizmetinin en büyük hizmet olduğunu kendisi bizzat bana Konya'daki evinde söyledi. Onun için Allah yolumuzda bizleri daim ve sabit eylesin. Amin. Şaşmaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin. En büyük hizmet bu sohbetler, bu emri bil maruflar, vaazlar, nasihatler, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi içkiden, kumardan, zinadan, haramdan kurtarmak, insanların ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmek, ki ehl-i sünnet itikadını hocaların bozduğu bir zamandayız. Yani kafirlerin, münafıkların değil, ehl-i sünnet itikadını din adamlarının bozduğu bir zamandayız. Böyle bir zamanda en büyük derdimiz iman selametiyle Allah'ımıza kavuşmak ve bir Müslümanın imanını kurtarmaya çalışmak. Bütün bu yaptığımız sohbetlerin, derslerimizin, Şifa-ı Şerif dersleri, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece dersleri, radyo televizyondaki konuşmalar, hepsinin gayesi Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza etmektir. Allah bizi bu uğurda hizmetlere muvaffak eylesin. Amin. Hizmetlerimizi makbul, meşru, merzi ve müessir eylesin. Amin. Tesirlerini gönüllerde kalp eylesin. Amin. Allah'ım Ehl-i Sünnet dışı akımlara kapılan hocalardan milletin kalbini, gözünü, gönlünü sarf eylesin. Amin. Allah çevirsin, döndürsün. Amin. Allah onlara yardım eden, onlara destek olanlara hakkı göstersin. Amin. Allah hidayet versin. Amin. Milletin parası pulu batıla gitmesin. Ehl-i Sünnet dışı akımlara gitmesin. Amin. Yahudi Hristiyanların Vatikan projelerine gitmesin. Amin. Allah bütün zenginlere basiret, feraset ihsan etsin. Amin. Ta ki hakkı anlatsın Allah'ım. Ehl-i Sünnet nerededir anlatsın. Hizmetin ne olduğunu anlatsın Allah'ım. Amin Allah'ım. Sen büyüksün Allah'ım. Bu insanlar aldanmış ya Rabbel Alemin. Bu Müslümanların çoğu aldanmış. Gidiyorlar böyle. Körü körüne gidiyorlar. Efendim bu hoca şöyle, bu hoca böyle diyerekten bir milletin pohpohlamalarıyla hiçbir bilgileri olmadığı halde ve o hocaların ve cemaatlerinin yanlış görüşleri, efendim şirk telaffuzları, elfazının telaffuzları ve dinden imandan çıkaracak beyanlarını duydukları halde teviller yaparak yok öyle demek istemedi, böyle demek istemedi diye hala batıla hizmet ediyorlar. Allah'ım ya Rabbim ne olur bir an evvel kurban olduğum hakkı batıldan ayır ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim hakkı muttilden ayır ya Rabbim. Amin. Kim ehli sünnet, kim ehli batıl, kim ehli bidat, sen bunları bu millete seçtir ya Rabbim. Amin. Öyle bir işler ortaya çıkar ki en anlamayana da anlat ya Rabbim. Amin. Rabbim kurban olduğum kadirdir. Bir mesele çıkar, herkes anlar. Anlatamıyoruz millete ya. Anlatamıyoruz. Çok Müslüman namaz ehli, zikir ehli, hayır hasenat sahibi zenginler Müslüman var, batıla hizmet ediyorlar. Biz ne yapacağız ya Rabbel Alemin? Hizmetlerinin sonunda çıkıyor iş, Yahudi Hristiyan cennete gideceği çıkıyor. Verilen paraların, yardımların neticesinde Allah muhafaza eylesin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret çıkıyor. Ya efendim Vehhabilik çıkıyor. Ya Şiilik çıkıyor. Ya diyalogçuluk çıkıyor. Böyle insanların emekleri zayi ediliyor. Tam bir ehl-i sünnet hizmetine muvaffak olan çok az insan var. İşte ne yapalım? Herkesin hayrı yardımı da hakka nasip olmuyor. Çünkü adamın parası da karışık. O karışık parayı sağlam tarafa verse orayı da karıştıracak. Onun için Allah onu da nasip etmiyor. Onu da nasip etmiyor. El gamidat bil gamidin hikmete, pisler pislere, hikmet böyledir diyor Mevlana Mesnevi'de. Pisler pislere, temizler temizlere nasip olur. Allah bizi temizlerden ayırmasın. Amin. Bu din garip olarak başladı. Garip olarak sonunda dönecek. Gurbet, hali gurbete dönecek. Tatuval huraba. O gariplere müjdeler olsun ki اَلَّذ۪ينَ يُصْلَحُوا الْمَعَفْسَدَ النَّاسِ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِ Benim ardımdan bozdukları sünnetimi, yolumu, dinimi, inancımı, el-i-sünnet itikadını düzeltmeye çalışıyorlar. Onlar ahir zamanda garip kalacak. مَنِ اتَّبَعَ بِدَعَ النَّاسِ وَجَدَ خَمْسِينَ صَاحِبًا اَوَكْتَرٍ Bu reformistlerin, bu dini değiştirme akımlarının peşine gidenler 50'den fazla arkadaş bulacak. Mehmet tebaa sünneti yevmeydin sâre garîben ve bekye vehîden. O gün benim yoluma uyan tek kalacak, yalnız kalacak. Hiç kimse adam yerine koymayacak. Şimdi adama, bizim bir arkadaş geçen gün sivil toplum kuruluşları başkanı bir bölgede gitti, ileri gelen yetkililerden birine. Ya niye Pekber Hoca'ya sahip çıkmıyorsunuz? Hem de konuşmasını bile istemiyorsunuz. Dedi ki senin bilmediğin işler var. Yani o bozuk adam demek istiyor. Senin bilmediğin işler var. Nedir bilmediğin işler? Milletin bilmediği işler. Çıkar mı ortaya? Şüphelinin milletin bilmediği ne yanlışları var? Çıkar mı ortaya? Ama fincancı katırlarını ürkütüyor. Tabii ki kafirlerle anlaşma, diyalog projelerini bozuyor. Ve milleti uyarıyor, uyandırıyor. Buradan da birileri mutazarır oluyor, zarar görüyor. Ondan sonra da bilmediğin işler var. Ne var? Hak meydanda burada. Konuşuyoruz 33 senedir biz bu milletin huzurunda. Dün mü çıktık? Dün mü çıktık biz? Sen çıkalı 5-10 sene oldu, ben çıkalı 33 senedir. Ben 33 sene evvel Yavuz Selim kürsüsünde konuşuyordum. Kahvede konuşmuyordum ki. Nerede yanlış var? Nerede eksik var? Ehl-i Sünnet'e muhalif neresi var? Ama senin yolun bozulduysa, şirazen kaydıysa, bir yerlere taviz verdiysen, biz de bu doğruları söylüyorsak, o vakit tabii ki hemen hukuk, bir irtibat kurmak, buna ne suç ekleyebiliriz, bunu kimle irtibatlayabiliriz, acayip acayip işler çıkarttılar ya. Kendileri söylüyorlar, kendileri kuruyorlar, kendileri uyduruyorlar, kendileri yazıyorlar. Çok yani iftiralarda yapardılar, yapabilirler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbimiz var, Rabbimize sığındık. Rabbimizin korumasına güvendik. Efendi Hazretlerimizin himmetine sığındık. Allah ehli sünnet dışı fırkaların bizimle, bize karşı yaptıkları iftiralardan bizi muhafaza eylesin. Amin. Yanlış işte. Orada hak meydandadır, hak daim zahirdir, batıl zahildir ve yine zahil olacaktır. Bir zaman köpük gibi suyun üstüne çıkar ama su hak su gibidir. O devam edecektir inşallah. Köpükler yakında atacaktır. Foyalar meydana çıkacaktır. Haklı haksız ortaya çıkacaktır. Bunu görülecek. Görülecek. Kimisi dünyada görmez, ahirette görür. Ahirette görmek fayda etmez. Mutlaka burada hak, ehli sünnet inancı kim hak üzere konuşuyor, kim batılı destekliyor, bunu seçmek lazımdır. Bunu seçmezseniz Allah muhafaza, batıla hizmet ederseniz zayi olacaktır. Emekleriniz boşa gidecektir. Ahirette aleyhinize dönecektir. Yazık olur size. Siz haktan ayrılmayın inşallah. Efendi Hazretleri bana öyle vasiyet etti. Haktan ayrılma. Acı da olsa hakkı söyle. Zor da olsa hakkı söyle. Haktan ayrılma. Sen haktan ayrılma dedi bana. Ya burada tehlike var, şöyle var, böyle var. Sen haktan ayrılma dedi bana. Ben bu sözlere gideceğim inşallah. Şimdi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkındaki dersimiz, onun üstün sıfatları ve vasıfları, mübarek gözünün, mübarek efendim duyularının, görmesinin, işitmesinin, aklının, fikrinin diğer insanlardan farklı olduğu hususundaki dersteyiz. O fasıldayız. Bugün de o faslı bitiririz inşallah. Ders geçen bitiremedim faslı. Kaldığımız yerden ve rufi'an necaşiyyü lehu hatta salla aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden farkı, efendim mucizeleri, diğer insanların göremediği şeyleri gördüğü, melekleri gördüğü, şeytanları gördüğü, onu anlatmıştım en son 15 gün evvel derste. Ve rufi'an necaşiyyü, Necaşi Hazretleri Habeşistan Meliki hükümdarı Müslüman oldu biliyorsunuz. Sahabe-i kiramı misafir etti. İlk hicret Habeşistan'a oldu. Orada Müslümanlara çok ikram etti. Müşrikler gittiler. Müslümanları kendilerine geri teslim etmesini, iade etmesini istediler. Fakat o bunlar köle miydi sizin orada dedi. Yok, soylu aileler. Neye göre istiyorsunuz bunları benden dedi. Ondan sonra onlar biraz kışkırtmak istediler. Allah'ın taraftarları geldi diye Hazreti Cafer, Cafer-i Tayyar Hazreti Ali'nin kardeşi içeri girerken bir bağırdı böyle falan. Bunlar hemen işi kışkırtmaya götürdüler. İşte bak nasıl kralın huzuruna girerken bağırıyor falan. Ondan sonra o da Necaşi çok sevdi bu lafı. Dedi ki bir daha tekrarla o lafı. Ne dedin dedi. Dedi Allah'ın taraftarları geldi. Buyurun hoş geldiniz dedi. Ondan sonra hemen müşriklerin adamı dedi ki baksana müşriklerle arası iyiydi Necaşi'nin çünkü Suud'la Mekke ile Habeşistan tarafında gitmeler gelmeler evvelceden beri oluyordu. Heyetlerle görüşmeleri vardı. Onlar da o eski samimiyetlerine güvenerek gittiler. Müslümanları geri iade istemek için. Fakat Necaşi onlara efendim boyun eğmedi, yüz vermedi. Dediler ki bak bunlar sana secde etmiyor. Onlar gidip secde ediyorlar krala. Bunlar sana secde etmedi. Dedi, hakikaten siz bana niye secde etmediniz? Dediler biz Allah'tan kaynağına secde etmeyiz. Biz de putlara secde ediyorduk ama Peygamberimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu nehyetti, yasak etti. Ha öyle mi? Tamam. Ondan sonra efendim Meryem validemiz İsa aleyhisselam hakkında müşrikler yine bir kargaşa çıkartmak için Necaşi Hristiyan idi. Onun için bunlar işte İsa'ya şöyle diyorlar, Meryem'e böyle diyorlar falan filan. Sizin hakikaten dedi sormadım. Gelen peygamberimize gelen vahiylerde Meryem'le İsa hakkında ne bilgi var? O zaman başladılar Hazreti Cafer Meryem suresinden okuma. Vezkur fi kitab-ı Meryem İdittebezet min ehliya Mekanen şarkıya. İşte Meryem'i Kur'an'da zikret. Hamile kaldığı vakitte doğu tarafına gitti. Beyt-i Leham. İsa Aleyhisselam'ın doğurduğu yer Kudüs'ün şark tarafı. Oraya çekildi. Ondan sonra araya bir perde koydu. Biz orada Cibril'i ona gönderdik. İşte Cibril ona ruhumuzdan üfledi. Babasız, ilişkisiz. Zaten melekte erkeklik yok. İsa Aleyhisselam'ı onun rahminde kalp ettik. Ondan sonra kıssa devam ediyor. Nasıl meydana geldiği. Bunları dinleyince Necaşi çok etkilendi. Ondan sonra böyle yerden bir tahta parçası kaldırdı. Dedi ki size gelen vahiyle bizim bildiğimiz Meryem oğlu İsa'nın hakkındaki rivayetler ve bize gelen İncil'deki ilimler arasında bu kadar bile bir fark yok dedi. Küçük bir fark bile yok. Size gelen vahiyler doğrudur dedi. Tasdik etti. Yanında da şeyleri vardı. Rahipleri vardı. İlim adamları vardı. Onlar da kabul ettiler. Tasdik ettiler. Ve çok etkilendiler Kur'an tilavetinden. Ağlamaya başladılar. Ve iman ettik dediler. Bizi, ya Rabbi bizi şahitlerle beraber yaz dediler. Kral da iman etti. Ve idâ semi'û mâ unzile ileyhir rasûl terâ'aynuhum tefîdu mine'd-dem'i mimmâ 'arafû mine'l-hak. Resul'e indirileni dinledikleri zaman gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün diyor. Öyle gözlerinden yaş boşalttılar. Çok o anda iman eder etmez dualar ettiler. Biz nasıl iman etmeyiz? Allah'ımızın bizi salihlerle birlikte cennete sokmasını tamam ediyoruz, arzu ediyoruz dediler. Fezâbullâhu bimâ kâlu. Hittâ bir amel etmeden, namaz kılmadan, oruç tutmadan daha hemen iman eder etmez, dua eder etmez bu sözleri sebebiyle Allah onlara cennetin tecrübü tehtel enhar köşklerinin, saraylarının altlarından ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdim buyuruyor Allah. Bu sözleri. Bazı kere bir söz bile yeter. İnsanı kurtarır ama bir söz de adamı dinden çıkarır, gavur eder. Konuştuğuna dikkat edeceksin. Dinlediğine dikkat edeceksin. Hazreti Necaşi hicretin 9. senesinde işte demek ki Mekke'de fethedildikten sonra Habeş kralı ismi Ashame. Necaşi şey gibi nasıl Türkçe'de padişah diyoruz ya padişah mesela. Padişah özel isim değil. Her gelen padişah olur yani sırada. Kanuni de padişah, Yavuz da padişah. Kabirleri nur olsun. Amin. Amin. Şimdi ama özel ismi var mesela. Fatih, efendim, Yavuz, Bayezid, bunlar özel isim. Necaşi'nin özel adı neydi? Ashame. Necaşi lakabıydı. Hükümdar lakabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazdı. Bu onun yazdığı mektup, Efendimiz'in ona yazdığı mektup ve cevapları bu yeni çıkan kitap var ya, Mevlid Kıssası diye, Resulullah'ın Mucize Hayatı, 700 sayfalık. O kitapta var. Mektubun Arapçasını da yazdım. Tercümesi de yazılmıştır o kitapta. Oradan okursunuz. İlk hicret bahsi var. Habeşistan'a hicret bahsi var. Oradan başka farklı bilgiler de alırsınız. Eşhedü enneke Resulullah sadıkan musaddikan. Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Doğrusun. Doğrulayıcısın. Kad be'ayatüke ve eslemtü lillahi rabbil alemin. Ben seninle sana biat ettim. Seninle İslam'ı kabul ettim. Senin peygamberliğini kabul ettim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum. Daha Hristiyanlık var mı? Ne diyor? Eslemtü. Ne demek eslemtü? Ben senin peygamberliğine inandım, çok doğru adamsın, mübarek adamsın ama ben Hristiyan olarak kaldım. Var mı öyle bir şey? Bunlar öyle uyduruyor, bu diyalogçular. Hem Hristiyan olup da kurtarabilir mi? Ne dedi Necaşi? Eslemtü. Müslüman oldum dedi. İşte mesele bunu arıyor. Yok, teslisi reddediyormuş da tevhidi kabul ediyormuş da martuval okuma bana. Müslüman oldu mu onu söyle bana. Oldu. Nasıl oldu? Hem Hristiyan oldu hem Müslüman oldu. Olmaz. İki dini tasdik eden müşriktir. Müslüman olan başka bir dinden daha eser kalır mı? Olmaz. Alemlerin Rabbine teslim oldum, Müslüman oldum dedi. Sonra Recep ayında Hicret'in 9. senesinde efendim Necaşi Hazretleri vefat etti. Etiyopya diyorlar şimdi Habeşistan'a. Allah nasip etmedi, gidemedim. İnşallah giderim. Ziyaretine gitmek istiyorum. Etrafında 20 kadar da sahabe var. Hatta Ayşe annemiz rivayet ediyor. Lemma mâten Necaşi kâne yutehaddedû ennehu lâ ezel yura alâ kavli nur. Biz diyor Medine'den haber aldık. Habeşistan'dan gelenler gidenler anlatıyorlardı ki vefat etti, gömüldükten sonra devamlı kabrinde nur görülüyordu. Çünkü çok kuvvetli Müslüman oldu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, istersen tacı tahtı bırakayım, geleyim senin yanına hizmet edeyim dedi. Geleyim hizmet edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun orada kalmasını istedi. Çünkü orada insanlar Müslüman oluyor, kral Müslüman olunca orada durması düzeni sağlar. Daha faydalı orada durması. Onun için sahabeden olamadı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için sahabeden olamadı. Ama hakkında ayet var. Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Ne kadar fazilet kazandı değil mi? Bu İslam'ın bereketiyle. Şimdi Bukhari Müslim'e de geçiyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Hibban sahihinden naklediyor. İmran İbn-i Husayn radıyallahu anh ravisidir. Necaşi vefat ettiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir haber gelmedi. O zaman haber gelmesi için ne kadar gün geçmesi lazım? Yani belki de ay. Vefat ettiği edince buyurdu ki اِنَّ غَاكُمُ النَّجَاشِيَّةُ اُفْبِيَ فَقُومُوا وَصَلُّوا عَلَيْهِ Kardeşiniz Necaşi vefat etmiştir. Haydi kalkalım cenaze namazını kılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazına durdu. Gıyabi cenaze namazı. Önünde musallada biri var mı? Habeşistan nere? Medine nere? Dört tekbir aldı. Kimse tabii cenazenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirildiğini veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'la arasındaki mesafe açılıp oradaki naaşı gördüğünü anlamadı. Halbuki Rabbimiz Tebareke ve Teala ona mucizeler verdi. Onun gözüne özel kuvvetler verdi. Cenaze onun önüne getirildi. Bir rivayete göre aradaki perdeler açıldı. Tayyip mekan oldu. Yani yer dürüldü. Ve o anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'daki cenazeyi gördü ve o cenazenin üzerine kıldı. Necaşi kendisine, Necaşi'nin naaşı kaldırıldı. Hatta sallallahu aleyhi böylece cenazesini kılmış oldu. Bu da Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem üstün kuvvetlerinden ve efendim vasıflarındandır. Çünkü kimsenin haberi yok öldüğünden. O öldüğünde haber veriyor. Önüne getiriliyor. Açılıyor aradan perdeler. Ve cenazesini kıldırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunda şaşılacak bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine bu hususta bir rivayet var. Nedir o? Tebuk gazvesinden dönüyorken Cebrail aleyhisselam geldi. Bu da nerede geçiyor söyleyeyim size. İbn-i Sa'd Taberani rivayet ediyor. Ebu Umame sahabeden radıyallahu anh. İbn-i Sa'd meşhur efendim siyerci, tarihçi ve muhaddis. Et-Tabakatü Kübra isimli eseri var. Bunlar elimizde mevcut basılmış kitaplar. O da Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Muaviye İbni Muaviye el-Müzeni radıyallahu anh. Bu bizim bildiğimiz Muaviye değil. Sahabe-i kiramda kaç tane ne var? Muaviye var. Şimdi sen burada bu Muaviye düşmanları bunlardan birinin adını duyduğu zaman yine ne yapıyorlar hemen? Vay Muaviye diye başlıyorlar. Halbuki o Muaviye değil. O senin bildiğin herhalde Dellezi değil dedi daha. Halbuki esas Muaviye de olsa radıyallahu anh Allah razı olsun sahabedendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerindendir. Ama şimdi bu cahillik öyle bir rezilliktir ki adını duyduğu zaman abi sahabede kaç tane Muaviye var? Bir tane değil ki. Ama ne hikmetse tabii ondan sonra o sahabe ismi de olsa o isim konulmaz oldu. Halbuki o ismin konulmasında bir sıkıntı var mı? Yok ama kalkar Şii'nin bir adamı öldürür adı Muaviye diye. Onun için millet de korkudan koyamıyor. Ya tam böyle adını Muaviye koyacaksın. Bir de İran'a gideceksin. Ondan sonra artık dümdüz gelirsin. gelebilirsen ya da kaybolursun. Nerede olduğun belli olmaz. Efendim adamlar cahil yani. Cahil, düşman. Sahabeye düşmanlık olur mu? Şimdi bu Muaviye İbni Muaviye, bizim bildiğimiz meşhur Muaviye, o Muaviye İbni Ebi Süfyan. O Ebu Süfyan'ın oğlu. Bu kimmiş? Bunun babası da Muaviye. Muaviye İbni Muaviye El-Müzeni radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan. Medine'de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a gitmiş, Tebuk seferinden dönüşe gitmiş idi. Hazreti Cibril nazil oldu, indi geldi, dedi ki ya Resulallah, inne Muaviyete ibn Muaviyete el-Müzeniye mate bilmediye. Bu Cebrail aleyhisselam ne acayip bir şey ya. Hemen geliyor, tak. Bir anda haberleşme sağlanıyor. Şimdi uğraşıyorlar sesleri dinlemeye, işte görüntü kapma, uydudan bakıyorlar, bir şeyler. Pil bitti, iş bitti. Şarj bitti, iş bitti. Değil mi? Ya da karşı taraftaki adam bir engel yapma, bir ufak bir cihaz alıyor. Hemen ne oldu? İrtibat kesildi. Öyle mi? Bunların bütün teknolojileri bir araya gelse, bir çarşaf olsa, çarşafı üstüne çekse görebilirler mi? Katır trilyonluk masraf eder, adam bir çarşaf dolar kafasına, kimse göremez. Cebrail aleyhisselam tak geliyor. Kim kesebilir bu irtibatı? Vahiy geliyor. Kim görecek de kim mani olacak? Dedik ya Resulallah, Muaviye ibn-i Muaviyetel Müzeni Medine'de öldü. اَتُحِبُّ اَنْ اَقْوِيَ لَكَ الْاَرْفَةُ صَلِّ عَلَيْهِ İster misin dedi bu Tebuk yoluyla Medine arasındaki mesafeyi güreyim, cenazesini kılasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ne ha? İstemez olur muyum? Sahabemden biri vefat etmiş. Hemen darabı bir cenahil ard, kanadını yere bir vurdu. Cebrail aleyhisselamın işi nasıl? Oho, hatriyat alınacak. Dozerler gelecek. Boru döşenecek. İhale, en süper ihale 3 sene. Cebrail aleyhisselam bir vurdu kanadını yere. Törufu aleyhisselam Medine'de naşi sahabeden o zatın hemen kaldırıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirildi. Fasalli aleyh. Efendimiz cenaze namazını kıldı. Ve galbe-u safa minel melake. Efendimizin arkasına 2 saf melek durdu. O bizim buranın safı gibi değil, öyle 15 kişilik. Fî kulli safin seb'ûn elfe melek. Her safta 70.000 melek var. Bu nasıl bir mübarek sahabiydi ya? Sahabede neler var daha hiç tanımıyoruz. Tüm var hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, yani toprak aradan açıldı. Medine'de kıldı cenazeyi. Tekrar yeri Tebuk. Kalsın orada, daha ne dönüyor bir daha, yolda zahmet var. Mucize olacak mübarek adam, böyle şey olur mu? Kale aleyhissalatü vesselam bi Cibril. Bime edrake hâde. Dedi ki ey Cibril, cenazesini kıldık. Fakat merak ettim. Bu kadar sahabenin içerisinden bu fazilete bu niye nasıl erdi? Bunun ne üstün ameli vardı? Herkesin bir ameli var, kazandırıyor. Bu neyle kazandı bu mertebeyi ki? 70 bin melek, 2 tane 140 bin melek indi bunun cenazesine. Cebrail aleyhisselam bi hubbi surete kul huvallahu ehad ve kıraati ya caiyen ve daimen ve kaimen ve kaiden ve ala kulli hal. Bunun diyor bir özelliği vardı. Kul huvallahu ehad'i çok sever. Kulü vallahu ahad'i çok sever. Biz de öyle çok seviyoruz ama hiç okuduğumuz yok. Öyle değil. Ayaktayken okurdu, otururken okurdu, gelirken okurdu, giderken okurdu. Devamlı kulü vallahu ahad. Her namazın 1. rekatında ne okursa okusun, 2. rekatta kulü vallahu ahad. Dediler sahabeden biri böyle yaptı. Belki de bu zattı, tam şimdi bilmiyorum. Geldi şikayet ettiler, sefere çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu imam etmişti onlara. Devamlı da o kıldırıyor. Hep 2. rekatta kulü vallahu okuyor. Ya Kur'an mı bitti be lan? Geldi dediler ya Resulallah, bu adam sıralı böyle yaptı ya. Acaba bir sıkıntı var mı bu işte? Çağırın onu. Çağırdılar. Dedi sen niye böyle yaptın? Dedi ki kulü Allah'a, sırf Allah'tan bahsediyor. Çok seviyorum onu dedi. Onun için hep onu okuyorum 2. rekatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cebrail bana haber verdi. Allahu samet yuhibbuk. Sen ki kulü Allah'a çok seviyorsun. Allahu samet'i çok seviyorsun. Allahu samet de seni seviyor. Bak işte ne ameller var. Herkes bir yerden kazanıyor. Biz de kaybedenlerden olmayalım inşallah. Ve Beytül Makdis'i, Beyt-i Makdis kaldırıldı. Feyne vasfavu li Kureyş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e onu anlattığı zaman, Miraç dersinde anlatıyoruz. Miraç bahsinde Kainat Efendisi Ümmü Annevi'nden ayrıldı. Mescid-i Aksa'ya gitti. Tabi Burak'la yolda neler oldu? 3 saat, 5 saat anlatıyoruz. Ondan sonra Allah'ın dilediği makamlara, yedi kat göklere, ona Sidret-i Müntaha'ya, efendim, Cenab-ı Mevla'ya ziyarete muvaffak oldu. Sonra aynı gece Mekke'ye döndü. Müslüman olanlardan birçoğu da dinden döndü. Dediler ki bu nasıl iş olmaz böyle şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gidip geldiğini görmediler hoş. Böyle söylüyor diye, nasıl böyle söylüyorsun ya, bu olacak iş değil dediler. Dinden çıktılar. Müslüman adam dinden çıktı. Ebu Bedir Sıddık'a geldiler radıyallahu anh. Dediler ki senin adamın böyle böyle söylüyor. Dedi ki ben daha henüz onunla görüşmedim. O söylüyorsa doğrudur. Vallahi le gassadev innehu le ukbiruni enne khabari yeti mine sevafi saatin vahide min leylinev nehafu usaddiku ve eb'ad ma te'acebune min. O bana dedi, geliyor bazen diyor ki şu anda bana yedi kat semanın fevkinden ayet geldi diyor. Bir anda geliyor dedi, yedi kat semanın üstünden ayet geliyor, ben onu tasdik ediyorum, kabul ediyorum. Bu gece gündüz hangi vakit olursa olsun, bu sizin şaşırdığınızdan daha şaşılacak bir şey. Ben onu da tasdik ediyorum, ne derse tasdik ediyorum. Sıddık olma vasfını oradan al. Sonra Sahih-i Müslim hadisinde geçer. لَقَدْ رَيْتُنِي فِي الْحِجِرِ وَقُرَيْشْ تَسْأَلُونِي عَمْ مَسْرَائِ. Kendimi diyor, Hicri İsmail'de gördüm. Hicri İsmail, hatim denen yer, altın olun altında, orada otururlardı meclis gibi. Kureyş geldi, sen dün gece Kudüs'e gitmişsin, oradan göklere falan geri gelmişsin. Öyle mi? Tamam. Orada Kudüs'e gidip görenler var idi. Yani mesela bilenler, yaşlılar Kureyş'in. Şam'a ticaret için gidip gelirken uğrayanlar var idi. Onlar dediler ki فَسْئَلَتْنِي عَنْ اَشْيَا. Kureyş bana bazı şeyler sordular. مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Kudüs hakkında. O diyor ki kaç kapısı var? O diyor ki kaç penceresi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kapı pencere saymaya gitmedim ki diyor. Zaten Efendimiz gittiğinde bütün 224 bin peygamber dirilmiş. Hepsi onu bekliyor. Namaz kıldırdı, doğru çıktı. Kapılarını sayacak. Kapıyı, pencereyi soruyorlar, sağını solunu soruyorlar. Fekeriptü kurbeten, öyle sıkıntıya düştüm ki diyor. Mâ keriptü mislâkat. Ömrü hayatımda böyle bir sıkıntı daha çıktı. Yani inkar edecekler. Zaten Müslüman olanlar mürtet olmuş bir kısmı. Onun için büyük bir sıkıntıya düştüm. Feraf'a'ullâhu li. Bir de baktım Safa tepesine doğru. Allah Mescid-i Aksa'yı kaldırdı, getirdi. Karşımda gösterdi ve فَمَا سَأَلُونَ عَنْ شَيْمْ مِنْهُ اِلَّا اَنْ بَأْتُونَ بِهِ. Onlar bana Kudüs'ün neyini sorarlarsa taşına kadar hepsini saydım söyledim diyor. Vasfı tam tutturdu dediler. Dinlediler, dinlediler. Onlar şimdi o gitmeyenler, bilmeyenler, bilenlere bakıyorlar. Diyor ki şu kadar kapısı var, böyle bakıyorlar. Sıkıyorlar. Tam ya. O diyor bacası şu kadar, şusu bu kadar, taşı bu kadar, sağdaki kapısı, Yemen kapısı bu, güneş kapısı bu. Şu kapıda güneş timsali var. Hepsini sayıyor. Vasfı tam tutturdu ama dediler. Biz böyle büyücü görmedik dediler. Ondan sonra dediler. Yahu ne biçim sayıyor, söylüyor, anlatıyor. Görüyormuş gibi anlatıyor dediler. Halbuki görüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşü bize benzer mi? He? Biz oraları görebilir miyiz? Biz yanına gidip görsek kapıyı şaşırır. 5 kapıyı 6 sayarız. Nerede bizim akıl, nerede bizde zeka, nerede bizde kafa, göz? Duyularımız dumura uğramış. Ya, nice yanlışlar yapıyoruz. Gözümüzün önünde insanları böyle şişi beş görüyoruz ya. Adamı iki görüyoruz bilmem ne. Değil mi? Benzetiyoruz acayip acayip yanlış yanlış adamları birbirine. İsimleri karıştırıyoruz, cisimleri karıştırıyoruz. Allah aklımıza mukayyet olsun. Akıl çok büyük nimet. Vel kâbetü. Evet, Kabe-i Muazzama da açıldı, gösterildi Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hine bena, binaettiği vakitte mescidehu, mescidini yani Medine-i Münevvere'ye geldiği vakitte Ravza-i Tahara'yı mescidi yaparken Medine'de mihrap yapılacak, yani imamın durduğu yer kıblenin tayini için. Zübeyir ibn-i Bekkar Tarihul Medine isimli kitabından naklediyor İbn-i Şahab ve Nafi'ün-i Zübeyir Hazretlerinden. Evet. Cebrail Aleyhisselam geliyor tabii. Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesi, kıbleyi ona göstermesi bu şey değil. Tabii Allah'ın dostlarının böyle işleri var. Efendi Hazretleri şimdi durduğu evinde mübarek. Bir zamanlar böyle biraz sağa doğru kılıyor, sola doğru kılıyor. Tam bir şey anlamadım. Bir gün baktım düz serdiler seccade. Ne oldu dedi, kıble mi değişti? Dediler ki Efendi Hazretleri dedi ki, dümdüz kılın. Yani biraz sağa sola döndürüyorlar öyleyse. Bir de doğru bir hesap yaptılar, düz çıktı. Mübarek, Kabe'yi görüyor. Dedi ki, düz kılın. Bir şey sormuyor kimseye. Mevla gösteriyor değil mi? Şefik Hoca anlatıyor, diyor ki, böyle duruyoruz, duvara gösteriyor duvarı böyle. Ay diyor, ne güzel diyor, ay. Yeterlidir ay kaçı falan onları hesap etmez. Böyle yapıyor. Cama çıktık, şeye çıktık diyor, göremiyoruz yani o hizayı. Dedi ki Muhammed Hoca, çık dışarı ya. Çıktın dışarı diyor, de baktım tam parmağını gösterdiği tarafta duvarın. Ay. Ay diyor öyle. He? Aşağı bir ama gelmiş. Peygamberliğin mucizeleri keramet olarak velilerde devam ediyor mu? Ediyor. Ey gül efendi hazretleri, ne büyük kuvvet. Biz diyor haberimiz yok diyor. Bize soruyor ki ama geldi ne yaptı? Ya ne aması ne şey, bize bir şey anlamıyor diyor. Ama ne yaptı falan. Sonra diyor aşağı indik. Dedik arkadaşlar ben size bir amadan bahsediyorum. Dediler ki ikindi de bir ama geldi. Yedirdik içirdik ikram ettik gitti. Görmüş değil. O yanındaki adamlar da akşam gelmişler. Onlar da bilmiyor. Diyor ki ama ne yaptı? Nasıl yaptınız amaya? O gün geleni söylüyor. Kapıdakini söylüyor. Gelen gideni söylüyor. He? Ali Hazreti Efendi babamız kardeşallahu aleyhi ve sellem tekkede İsmet Bahri tekkede dururdu. Çarşamba karakolunun oradan Hüseyin Efendi geliyor derdi. Keşif açık. Perde yok. Adamın içini dışına vurur. Adam rüya görüyor. Denizli İbrahim Efendi. Ya rüya görüyordum diyor. Efendi babayı sakalsız gördüm Ali Erdem Efendi. Şimdi korkuyorum da diyor seni sakalsız gördünüz mü? Efendi baba çok heybetli falan böyle yaşlı bu da zaten genç çocuk. Onu rüya anlatacak halimiz mi var? Bir de yazmak lazım kulağı duymuyor falan. Ama kulağı duymuyor duymuyor. Hafız Bahattin abi oğlu diyor ki Kur'an okuduğum zaman duyardı yanlışımı derdi diyor. Bazı kere nereden okuduğunuz sorar gösterirler. Duymuyor ya. Bazı kere aşırı okundu kimseye bir şey sormaz. Açan parmağını oraya koyar. Bunlar kerametleri haktır. İnkar eden ahmaktır. Ya. Gittim diyor. Tam diyor musafaha sırası geldi. Elimi tuttu. Herkes korkuyordu. Efendi baba çok heybetliydi. Yani. Tuttum ha. Sen dedi bu gece bir rüya gördün. Korkma anlat. Böyle insan. Korkma anlat dedi. Ben dedi mecbur yazdılar. Hep de anlattım falan. Evladım dedi. Sen bir sünnet terk ediyorsun. Kendini gördün dedi. Sakalın kesik gördün. Kendin bir sünnet terk ediyorsun. Anladın şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalsız gördüm. Hadi git işine. Sensin sakalsız. İşte o sende bir sakatlık var. Efendimiz'i sakalsız görüyorsun. Efendi babayı sakalsız görüyorsun. Bizim efendiyi görsen sakalsız falan. Demek sende ne var? Bir sünneti terk ediyorsun demek. Ama gece gördüğün rüya bir de diyor ki korkma anlat. Yani korkuyorsun anlatamıyorsun diyor. Böyle açık işte. Ne buyurdu? Bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Bütün o haller ona geldi mi? Ya adam gidiyor. Bandırma'dan ziyarete geldi. İhvan kaz getiriyor tekkiye gelirken hediye getirmek lazım. Efendimiz ilk askerden gelirken bir kilo üzüm almış. Tabii asker bir efendisi zengin biri değildi köyde de. Efendim bir kilo üzüm getirmişti. Efendim baba sevindi. Dedi ki sana tekke edebini öğretmiş de göndermişler. Evladım dedi yani gelirken bir hediyeyle gelinir tekkelere. Bizim millet şimdi yemeğe geliyor. Orada ne varsa yiyelim diye. Ondan sonra efendim kazı alırken hanımına da demesin mi ki ya dedi karısının adı da Fatma mıydı neydi dedi hanım dedi bu kadın butları da amma senin butlarına benziyor dedi sonra kazı aldı efendim babaya getirdi hiç de bir şey demedi hediye getirdi dedi evladım kadın butlarını hanımının butlarına benzettin mekruh oldu bize dedi ne getirdin dedi bandırma nere onun için bu telefon dinlemeye uğraşanlar çok masraf ediyorlar daha kolay usulleri var çok daha kolay usulleri var. Bizi dinleye dinleye canları çıktı ya. Takip takip takip. Allah'ın dostları bütün şifreyi çözmüşler. Sizin de ne yaptığınızı dinleyenler var. Sizin de ne yaptığınızı dinleyenler var. Kim bilir ne yapacaklar size onlar. Bir de o mesele var. Ya şu takibe bak ya. Bu nasıl bir şey ya? Adamın dediğini yüzüne vuruyor ya. İşte Efendi Hazretleri devamlı böyle kerametler gösteriyor. Devamlı. Şimdi aynı şey Efendi Baba'nın hali devam ediyor. Zaten bunlar çok önemli bir şey değil. Efendi Hazretleri'nin müceddidliği, istikameti, sünnet-i ihyası. Onlar en büyük mesele. Bunlar ufak mesele ama bizim millet bunlara çok itibar ediyor. Yani bütün dünyayı ilimle doldursan seni adam yerine koymaz. Gelsen desen ona ki cebinde kibrit var. Vay Allah şunu ne büyük evli ya nasıl evli. Kardeşim ya belki de arkadaşı koyduysa ona söyledi ya. He? Yolda lastik patlıyor. Oradan telefon. Ne oldu? Efendi Hazretleri'ne haber verin. Lastik patladı yolda. Müritler de geliyor. Bu da yolda lastiğiniz patladı değil mi evladım? Ooo ne büyük şeranet. Ama telefon ettiler adama yoldan da. Adını da Efendi Hazretleri takmışlar. Önüne gelen şeyh olmuş memlekette. Böyle tahtekar çok var. Allah şerlerinden muhafaza olsun. Allah kapılmaktan muhafaza olsun. Ama bizim millet ayet, hadis, ilim, hikmet sabaha kadar anla. Adam yere koymaz seni. Ufacık bir şey söylesen, ağzında yara var desen tamam. Bitti. Ya kardeşim ne var bunlarda? Büyütmeyin bunlar. Ama tabii Efendi Baba'nın, Efendi Hazretleri'nin bunlar istikametle gelen ehli sünnet itikadı ve ameli sünnete harfiyle yani ittiba onların yaptığı işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri neyse evliyanın kerameti odur. Bunlara keramet denir. Ama öbürleri istidrat, o kabarlık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördükleri yani onun başına gelenler aynı örnekler görüyorsun. Duvar perde oluyor mu? Efendi Hazretleri'nin ayı görmesine. Bize perde olur duvar. Ona perde oluyor mu duvar? Gündüz adam gelmiş. Duymamış etmemiş. Görüyor mu onun kapıdan geldi çıktı. Ama idi ne istedi ne istemedi. Ya. Bana neler etti öyle bir. Kapıya kimle geldi hiç haberi yok. Felanca ile geldim dedi bana. Hiç tahmin edilecek bir şey değil. Devamlı gittiğim biri değil. Söylüyor. Ama kimine de imtihan olsun diye. Adın ne? Bir daha soruyor. Bir daha soruyor. Adam diyor ki efendim seni unutmuş. İşte sen, seni imtihan etti kaybetti. Kaç kişiyi öyle götürdük ziyarete. Adama bir şey iki kere sordu. Adam ondan aldandı. Aldandı itikadı bozuldu. Ben sıralı keramet görüyorum. Niye böyle? Bir kere bana babamı soruyor. Dört kere sordu. Şimdi dört günde de ayrı cevap verdi. Birinde sağlığını, birinde işini, birinde gücünü, birinde şuyunu, buyunu. Beşinciye bir daha sorunca dördüncünün aynısını cevap verdim. Onu sormuyorum dedi. Rezil oldum kaldım aşağı. Onun için Evliyaullah ile konuşurken edepli olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Aynı şeyi soruyorsa başka bir mesele vardır orada hikmet. Arkadaş diyor ki geçen gün sabah diyor bir yere yola çıkıyoruz. Dedi ki diyor, ablan hasta mı? Ya dedim bir şey yok efendim öyle bir haberimiz yok. Duruyor duruyor bir daha. Ablan hasta mı? Biraz sonra telefon ablama acilde. Sen evliya olmasın. Allah Allah. Nereden çıkarttı ben hazır? İçinden geçirirsin işte. Lokayı yersin. Lokayı yersin. Evliya Allah'ın yanında kalbine sahip olmak lazım. İttekû mecalisel evliya. Velilerin sohbetlerinde oturmaktan sakının. Feyyum cevâsîzül kulûb. Onlar kalp casuslarıdır. يَدْخُلُونُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَطَّلِعُونَ عَلَى أَسْفَارِكُمْ Kalplerinize girerler, sırlarınızı bilirler. Ama işte kimini imtihan eder, kaybettirir. Kimine keramet izhar eder, itikadının imanını artırır. Allah bizi imtihanı kazananlardan eylesin. Amin. Bu Efendi Hazretlerimize vefalı olanlardan eylesin. Birçok hacı hoca bu vefayı kaybetti. Şimdi Efendi Hazretleri, niye soruyorsunuz ona diyor. Şimdi sorma lüzum yok ona diyor, haşa. Biz her şeyi soruyoruz, rızası üzere buyurduğunu yapmaya çalışıyoruz. Ona muhalefet etmekten Allah'a sığınıyoruz. Ama adam hala çıkmış kürsüye ne diyor? Resime izin verilmesi falan bunlar şu anda gündemde değil. Henüz biz bu hususta bir şey beyan etmedik. Lan sen kimsin? Müceddit misin, müştehit misin? Bir dudak sakalın var, kafanda sarığın var, teheccüde de kalkıyorsun diye. Müştehit mi oldun? Biz henüz beyan etmedik. Biz kim? Sen kim? Ben kim? Burada 100 yılın müceddidi var. Evliyanın kutbu kavşu var. Efendi Hazretleri var. İzin veriyorsa tamam. Elbet bir bildiği var. Televizyona çıkmalara senelerce izin vermedi de niye şimdi verdi? Zamanı geldi. Zamanı geldi. Ne buyurdu? Şimdi bizi mecbur bıraktılar. batıl ehli çok çıktılar, milletin itikadını bozuyorlar, cevap vermemiz lazım. E izin verirken sana sırrını söylüyor. Garip zaman, ahir zamana geldik diyor. Sen niye bu sırrı anlamıyorsun hala? İlhamda nesih var. Evvelce kendi hoparlörle konuşmuyordu. 30 sene konuşmadı, 40 sene. Sonra kendisi konuşmaya başladı. Ne var şimdi bunda? Şimdi Arifan dergisinde teveccühleri var. Malezya'dan gelmişler, şu Endonezya'dan gelmişler, şeyhler, alimler, hadisçiler. Değil mi? Adamlar nerelerden gelmişler? İstifade ediyorlar, bir teveccüh alıp, bir feyiz alıp, sahabe gibi olup gidiyorlar. Ama burada 40 senedir yanında durup, hastadır diyerekten kaybediyorlar. İşte onun için mesele, şuur meselesidir. Peygamberin mucizesi haksa, evliyanın kerameti haktır. İnkar eden ahmaktır. Onlar Allah'ın izniyle masum değiller. Ancak peygamberler masum. Ama evliyaullah mahfuzdur. Mahfuz, korunmuş demek. Şimdi bazı veliler var. Geçmişinde günah da işleyebilirler. Hatta büyük günahlar da işlemiş. Sonra tevbe edip veli olmuş makam sahibi insanlar var. İsimlerini vermek de çok iyi değil. Ayıp oluyor o mübarekler hakkında öyle konuşmak. Ama bunların menkıbelerde geçiyor. İçkici, zinacı olanlar da var. Çünkü velilik kapısı açıktır. Tevbe eder, Allah'ın sevgilisi olur. O başka. Ama Mahmud Efendi Hazretleri dediğin zaman hiç sicilinde bir seyyiye yok. Hacı Dursun Efendi Hazretleri hocası, Ali Hacer Efendi babamız, dört mezhep müftüsü Kutbul Evliya. Ne derdi? Henüz Mahmud'umun sol tarafında bir günah yazılmamış. Böyle tertemiz insan. Doğuşundan büyümesine kadar. Hiç görülmemiş bir şey. Daha pantol giymemiş çocukken bile. Hiç. Devamlı anasına şalvar diktirir, şalvar giyer. Efendim bütün arkadaşlar anlatıyor. Biz oynardık çocukken, oynamaz. Hiç oynadığı görülmemiş. Sıralı zikir üzere, sıralı huzur üzere çocukluğundan beri. Böyle bir insan Allah Teala şu yaşına gelmiş, Allah çok hayırlı uzun ömür nasip eyledi. Her sorduğumuza cevap veriyor, ayet okuyor, hadis okuyor istediğin zaman. Başlasa şimdi Fatiha'dan Kur'an'ın son dakikada yanlışını okur şu anda. Şu anda okur. Geçen arkadaşa dinle beni dedi. 10 sayfa yanlışını okudu. İstese sonuna gidecek. Ben rastladım Medine'de yaptığı yerde bir gün. Bir başladı okuma, işte diğerden okuyor. Sen kendi kafanı kaybetmişsin. Sen kendin bunalmışsın. Sen Efendi Hazretlerine hasta demekle haşa ve kella. Kendi hastalığını gösteriyorsun. Allah tedavi eylesin. Amin. Ben kimsenin kaymasını, sapmasını istemiyorum. Allah kalplerini çevirsin. Herkese hidayet versin. Tevbe nasip etsin. Efendi Hazretlerimize karşı imanımızı kuvvetlendirsin. Cümbehül müzdade eylesin. Amin. O Muhammed Mustafa'nın varisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki varisidir. Şu zamandaki halifesidir. İşte mucizeleri görüyorsun. Aynıları devam eder. Bunlar hiçbiri eksik değil. Çünkü bu din Allah'ın dini devamlı bu keramet, mucize kerametlerle teyit olur. İnsanların imanı artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mescidi bina ederken ne oldu? Açıldı aradan efendim Beyt-i Celil Kabe-i Muazzama kaldırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Ona göre kıbleyi tespit etti. Medine'nin mihrabını öyle yaptı. Efendim ne diyor? Düz kılın diyor. Bir de baktılar hesaplar hep yanlış çıktı. Meğer düz çıktı. Hiç kimse bir şey sormuyor. Bazı gene milleti dinler. Öyle de o der ölçtüm şöyle Efendi Hazretleri böyle mi? Bazı gene diyor düz. Ha, onun dediği vakitte demek ne geldi? Haber geldi. Daha ona itiraz edilir mi? Edilmez. Adamın 40 sefer gözünü görüyorum hiç adamı tanımıyorum. Doktor var geliyor akşam. Hiç bir kere de gözünde bir şey var anlamadım. Adam doktora dedi. Senin gözlerinde hastalık var dedi. Adam dedi doğuştan beri var dedi Efendi Hazretleri. Biz de şaşırdık kaldık. Sonra diyor ki ya geçen geldiğimde diyor şehrimi söyledi, köyümü söyledi. Ve bunlar basit şeyler ama işte. İnsanlar şaşırıyor kalıyor. He? Allah ile olana hiçbir şey gizli olmaz. Febi yantıku. Dostum benimle konuşur. Yani konuşurken ağzı benimle. Febi yesma. İşitirken benimle. Febi yupsur. Görürken benimle. Bukhari hadisi kutsi. Bukhari. Hangi dostum? Nafilelere devam ede ede. Şu anda dünyada Efendi Hazretlerinden fazla nafilelere devam eden biri var mı? Sünnetlere ondan fazla ittiba eden biri var mı? Dünyada konuşuyorum ben. Hadis-i Kutsi Bukhari'de diyor, nafilelere devam ede ede, gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Bu Bukhari'de geçiyor. Sen bu hadis-i şerife göre Allah'ın efendim bakışıyla, nazarıyla bakan, Allah'ın nuruyla bakan, hiç görmediği bir şey kalır mı? Onun için huzuruna gidiyoruz, yanında bulunuyoruz. Allah kalplerimizi temizlemeyi bize nasip eylesin. Bulaşık kalplerle, bulanık fikirlerle yanına çıkmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. İmtihan zor. Helal yanında durmak daha zor. Kurb-i sultan, ateşi zuldan, padişaha yakınlık, yakıcı ateştir. Vezir oldu mu, sadrazam oldu mu kafan çabuk gider değil mi? Dışarılarda bir yerlerde bir dükkanın olsa, tüccar mükkar olsan kelle kolay gitmez. Ama vezir sadrazam ikide bir kelle gider. Çünkü padişaha yakınlık tehlikeli yerdir. Bundan dolayıdır ki dostlara yakın olmanın da çok imtihanları vardır. Sizin şu itikadınız var ya, Efendi Hazretlerine olan şu itikadınız mesela, bu sizi kurtarır inşallah. Bu sizi kurtarır. Hiç merak etmeyin. Bu zamanın kulbu olur. Ona tutunan kurtulur elhamdülillah. Kurvetül ufka. Sağlam kurttur. Kopmaz merak etmeyin. Kopmaz. Bu silsile kopmaz. Bu zincir kopmaz. Bu halkalar kopmaz. Bunlar kimse birbirine koparamaz. Mahmud'umla benim arama buyurdu Ali Haydar Efendi baba. 70 çift mandak sürseler beni ayırma bizi ayıramazlar dedi. O zaman da Efendi ile Efendi babayı ayırmak isteyenler oldu. 70 çift mandak koştular dedi. Bizi ayırma bizi ayıramazlar. Onun içindir ki o eller ekli. O silsile, o zincir halkaları ekli. Önüne gelen ahmağın biri onların aleyhine konuşmakla zarar veremez. İmam Rabbani ne diyor? Ev'abehum kafirun ta'nen bihim sefen ben ra'tu sahatehum min efhaşil kelime el yakba'u te'alebun muhtalü silsileten idet biha üstün dünya bi esrihimi. Kısa kafalı, akılsız, kıt kafalı biri kalkıp da diyor benim silsilemin büyüklerini, bu kapının, bu yolun büyüklerini ayıplasa, tenkit etse, şöyle yanlışı var, böyle unuttu, böyle şöyle oldu, böyle oldu dese, ben onların sahasını bütün pis kelimelerden temiz tutarım diyor. Hiç kurnaz, hilekar tilki bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı zincirin halkalarını koparabilir mi diyor. Bütün dünyanın aslanları bu silsileye, bu zincire bağlı. Sen de tilkilik yapıyorsun, çakallık yapacaksın da bu silsile hakkında konuşacaksın da milletin acaba itikadını bozabilir miyim efendi hakkında? Haşa ve kella! Nereden bozabilirsin sen? Sen hadi kendi hakkındaki itibarını bozarsın. وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu, şöyle efendim keşfettiği nakledilmiştir. Bunu İbni Hayfem'e zikrediyor. اَنَّهُ كَانَ يَرَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu fit Süreyya. Süreyya yıldızı duymuşsunuz. Süreyya kelimesi serva kelimesinin musakkarıdır. Serva, servetten gelir. Servet, Türkçe'de servet diyorsunuz ya zenginlik. Arapça'da o aslı Arapçadır kelimenin peltek şeyle. Serva'dan gelir Süreyya. Yani malı çok olan kadına derler esasında serva. Bu Süreyya'da bildiğimiz yıldız kümesine isim verilmiş. 12 yıldızdır. Ama en fazla görülse görülse İmam Kurtubi diyor ki görenlere sorulduğunda efendim 9'dan fazlası gözükmüyor. Ülker yıldızı mı ne diyorlar buna ülker? Bir kümedir bu. En fazla görüldüğünde ne kadar görülüyormuş? 9. Şimdi tabii bilmiyorum. Şimdi yeni teknolojiler çıktı. Belki tümünü şimdi görebilirler ama mesele o cihazdan görmek neler de görür. Cihazı koyduktan sonra nenem de görür değil mi? Ultrasondan çocuk kız mı erkek mi görüyor onu nenem de görür. O kız mı erkek mi sen onu ultrason yokken söyleyebiliyor musun mesela? Allah onu yokken biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o vakit daha o zaman hiçbir cihaz teknoloji bir şey yok. Kâne yâ fitrâne hâdâ aşâra necmen. Süreyya yıldız kümesinde 11 yıldızı görüyordu gözüne bak göze. 11 yıldızı görüyordu o zaman kimse hayatta görmemiş 11. Ancak 9'u görülebilmiş. 11'ini görüyordu. Bu basardaki yani gözündeki kuvvetin göstergesidir. Nazarının kuvveti ve basarının görüşünün hikmeti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve hadi kulluha. Bütün bu rivayetler mahmuletun ala ru'yetil ayn. Göz görüşüyle görme manasına alınmıştır. Yani neyle görüyordu bunu? Öyle kalbiyle, keşfiyle değil. Manevi göz değil. Ya mübarek başındaki gözleriyle görüyor yani. Başındaki gözün gücünü anlatıyoruz biz şimdi. Öbür türlü manevi tarafın zaten sonu yok. Ve bu görüş kavl-i Ahmed İbni Hanbel ve gayri. Ahmed İbni Hanbel ve diğer alimlerin cumhurun görüşü budur. Ahmed İbni Hanbel biliyorsunuz. Müçtehitlerden. Merv şehrinden aslı Bağdat'ta. Mübarek küçüklükten beri Bağdat'ta yerleşmiştir. Bağdat'ta da vefat etmiştir. Rabbim şefaatine nail eylesin. Bukhari bile ondan hadis almıştır. Müslim bile ondan hadis almıştır. Ahmed İbn Hanbel onlardan daha önceki dönem hem müçtehit hem muhaddistir. Evet. Ahmed İbn Hanbel ve cumhur ulema ne demişler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözüyle görüyordu bu harikuladelikleri demişler. Ve de ve bazı bilavetle ile ilim, bazı alimler demişler ki bu göz görüşü değil de ilim görüşüdür. Yani anlıyordu, biliyordu, keşfediyordu şeklinde demişler ama ve zavairu ayet ve hadislerin zahirlerine bakılırsa nasların yukalibu bu görüşe ters düşmektedir. Ne demek bu görüşe ters düşmektedir? Yani çünkü burada kalbiyle bilmesi, ilmiyle anlaması mucizelikte o kadar etkili olmaz. Mesela Miraç. Bedeniyle mi gitti, ruhuyla mı? Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre nedir? Bedeniyle gitti. Şimdi rüyada gitti desen, bunun şimdi mucizelikle pek alakası olur mu? Niye? Rüyada ben de giderim. Fare rüyasında deve olmuş. Uyanmış bakmış yine fare duruyor. Yani şimdi adam rüyasında aa bu gece Sidretül Münteha'daydım. Yani rüyada mümkün mü bu? Mümkün. Ha şimdi rüyayı inkar etmiyoruz. Rüyada Allah-u Teala'yı görmek bile Ehl-i Sünnet'e göre mümkün. Ama tabii tecellilerinden bir tecelli bir surete girebilir. Abi, hakiki Mevla Teala'nın öz zatı görülmez. Ama Allah-u Teala'nın cennette görüleceği gibi bir tecelli şekli rüyada bu bile mümkün Ehl-i Sünnet'e göre. Ama kafa gözüyle dünyada Mevla görülebilir mi? Mümkün ama vuku yok. Hiç kimseye vakı olmaz. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi de cennetten gördü. Miraç gecesi dünyadan çıktı da gördü. Hal böyle olunca şimdi bunlara ilmiyle anladı deyince işi şey yapmış olur, sulandırmış olur. Çünkü ilmiyle, yok da rüyada miraca çıktı, ilmiyle Süreyya'yı 11 yıldızı görüyorduk, manevi keşif ediyordu. O manevi olduktan sonra o zaten inkarı kimse etmiyor. Mühim olan nedir? Mübarek başındaki gözün gücünü anlatmaya çalışıyorum. Hadisler, rivayetler ondan bahsediyor. Ve la ihalete, bunu muhas sayacak, imkansız sayacak bir durum yok ki zalike. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize tarifiyle, mübarek başındaki gözleriyle bunları görebilmesi hususunda. Ve yemin havasıl enbiya aleyhissalatu vesselam. Bunlar peygamberlerin üzerlerine salatü selam olsun hususiyetlerindendir. Ve hısalihim kendilerine mahsus şerefli hasletlerindendir. Kema akberana, nitekim bize haber verdi. Şimdi Kazı Yaz Hazretleri, Şifa Şerif'in sahibi bir hadis getirecek. Bak hadisi getirirken arada kaç tane isimi sayacak, hiç arada kesiklik olmadan Resulullah'a kadar isnadı efendim dayandıracak inşallah. Bu çok önemli bu isnat. Bu isimler hürmetine af olacağız bugün de inşallah. Bu isnat çok önemli. Çünkü Resulullah'tan gelen aradaki efendim isimler. Bize diyor Ebu Muhammed, Abdullah bin Ahmed el-Adil, Abdullah bin Ahmed el-Adil isimli zat, bize haber verdi. Bunu bildirdi. Min kitabihi efendim yazısıyla. Demek ki orada bir kitabetle yazıya ulaştığın zaman onun el yazısına o da sana nakletmiş oluyor. Veyahut da bu zatın bir kitabı olabilir. O kitapta da yazmış olabilir. Haddesena o diyor ki bize kim anlattı? Ebu'l-Hasen el-Mukri. Ebu'l-Hasen el-Mukri anlattı. El-Fergani. Ferganeli. Bu zat kıraat ilminde çok mahir bir zat. Mekke-i Mükerreme'de yaşamış. Bunlar çok eski. Sene 300'ler falan. Haddesetna o diyor ki bize kim anlattı? Kadın girdi devreye. Ümmül Kasım, Kasım'ın annesi. Bintü Ebi Bekir, Ebu Bekir'in kızı. Ebu Bekir Sıddık'ın kızı değil ha. Ebu Bekir Muhammed'in misali Kelabadi. Meşhur bir kitabın sahibi. Bu sene 340'larda. Hicri sene 340'larda. Bu kıymetli annemiz. Tabii bunlar hep hadis raviyeleri. Hadis rivat ediyor. Bu kadınlar da devrede var. Babasından öğreniyor. Değil mi? O kimden naklediyor o kız? Anne biha. Babasından. Efendim hadisi kimden almış? Babasından almış. O ne diyor? Haddesine bize anlattı. Eş-Şerif Ebu'l-Hasen Ali ibn Muhammed'in Haseni. Şerif Ebu'l-Hasen Hazretleri nakletti. Haddesine o diyor bize kim nakletti? Muhammed ibn Muhammed İbn-i Sa'id. Efendim Muhammed ibn Muhammed Sa'id. Haddesene o diyor bize kim anlattı? Muhammed ibn Ahmed ibn Süleyman. Süleyman oğlu Ahmed oğlu Muhammed. Haddesene o diyor bize kim anlattı? Bunlar hep hadis alimleri. Muhammed ibn Merzuk. Bu da Merzuk oğlu Muhammed oğlu Muhammed. O diyor haddesene bize kim anlattı? Hemmam. Temmam efendim anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve acebu min zalike işite en üriyeke in ittekayte Allah ve ittebaate emri. Dedi bak, Allah'tan korkup İslam'a girersen, benim yoluma, sünnetime uyarsan daha acayip işler göstereceğim sana. Ya dedi, bundan acayip ne olur? O da tabii kendi dünyada bir numara kendisini görüyor. Dedi ma vekan ed'u legâdi şecara feda'a. Bak dedi, şu ağacı dedi çağıracağım gelsin. O hepten tabii aklı gitti. Dedi ki nasıl olacak ya? Efendim sallallahu aleyhi ağacı çağırdı. Fakat hatta o gün beni dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaç geldi gövdesi üzerinde yürüye yürüye efendim önde durdu. Fakale yürüce'i mekâneki. Buyurdu ki hadi yerine dön. Ağaç gitti yerine döndü. Feraca'at. Felemarra. Ağaç onu da gördü. Hepten aklı gitti. Bu sefer müşriklere dönünce dedi ya beni abdümenâf sahibu bi sahibikum ehlenav. Felallâhi mâ râcu esharam. Ya dedi ey Mekkeliler, ey Kureyş dedi. Dünyada ne kadar büyücü varsa toplayın. Bu Muhammed hepsini bastırır dedi. Siz dedi ne duruyorsunuz dedi. Mekke'de öyle bir iftihar edeceğiniz adam var dedi. Dünyanın büyücülerine bu galip gelir dedi. Çok meşhur oluruz dedi ya. Dünyada böyle bir şey yok dedi. Vallahi bundan büyük sihirbaz görmedim. Allah Allah. Fakat sonra vefat etmeden önce Medine'de Müslüman oldu. Burukhane Müslüman oldu. Radıyallahu anh. Ne kadar olsa Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin yere yatırmasının bereketiyle yani mübarek eli değmiş. Yine Müslüman oldu. Hazreti Muaviye zamanında hicretin 40. senesinde vefat etmiş. Yani 4 halifeden sonraya kadar yaşamış. Müslüman olmuş. Bir rivayete göre İmam Şafii'nin dedelerindendir bu zat. Meşhur İmam Şafii Kureyşlidir biliyorsunuz İmam Şafii. Radıyallahu anh. Ve sonra Ebu Rukane fil cahiliye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Rukane'nin babasıyla da güreş yaptı. Cahiliyet döneminde daha peygamberlik gelmeden. Rukane'nin babası da bu pehlivanlı falan da biraz da irsi tabi. Rukane şediden babası daha güçlüydü. Ve abidu selâfe merra kulle delge yasra'uhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere onu da efendim güreş tuttu. Üçünde de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu devirdi aşağı. Esas Ebu Cehil'le bir güreşi var. Ebu Cehil'i de devirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın, Eşüd İbni Kel'de, bu meşhur bir gavurdur, Cemuhi. Bu Eşüd İbni Kel'de nerede geçer? Kur'an'da hani ki 19 melek zebaniler hakkındaki ayet. Aleyhati saati aşar. Cehennemin 19 görevlisi var. Bu adam o kadar güçlüydü ki bir sığırın derisini gererdi böyle. Sığırın derisinin üstünde ayaklarını yere bastırırdı. 10 kişi derinin etrafına toplanır, onu çekiştirirlerdi. Sallamak için. 10 kişi çekerdi, onun ayakları hiç yerinden kıpıldamazdı. Bak dikkat et, kuvvete bak. Şimdi hiç denemesini daha yapmışlar mı? Hiç yerinden hatta diyor o kadar deriyi çekiştire çekiştire paramparça ederlerdi deriyi. 10 kişi deriyi parçalarlardı, adamı yerinden oynatamazlardı. Bu da bir güç gösterisi, gövde gösterisi işte. Şimdi duymasınlar hemen televizyonlar bunu da denemeye başlamaz. Her gün bir şey çıkarıyorlar. Eşüd İbni Kel'de. Bu efendim meşhur gavurlardandır. 19 melek var deyince bu dalga geçti. Dedi ki yahu dedi 19'sa dedi işimiz kolay dedi. 10'unu ben haklarım dedi. 9'unu da bu kadar gavursunuz demek istedi. Siz ya halleden dedi yani. O zaman Allah'ım cevap verdi ona. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَاكَ. Hesabı yanlış yapıyor. O herhalde insanlarla karıştırıyor. 19 adam demedim, 19 melek dedim. 19 melek olunca bir melek yeri dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvveti var. Sen 19 adama göre mi hesap yapıyorsun? 10 kişiyi ben haklarım diyerek. Ayet-i Kerime Müddessir suretine geçer. Bu Eşüd İbni Kel'de yavrunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere buyurdu ki hadi güreşelim dedi seninle. Bu ne kadar kuvvetli herif görmüyor musun? Deri parçalanıyor adam kıpırdamıyor. Dedi İnsalâteni âmentüm. Dedi ki beni yıkabilirsen iman edeceğim sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraren. Efendimiz birkaç kere onu devirdi aşağı. Yine iman etmedi. Yine öbür Rukâne radıyallahu anh. Ona iman nasip oldu. Elhamdülillah. Seviniyoruz ya. Biri iman etse seviniyoruz ya. Bu iman etmeyenin Bizim bir karımız yok. Adam cehenneme gitse bize ne faydası var ya? İşte. Nasipsiz, mahrum. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gücü. Şimdi yürümesiyle ilgili bir vakıa. Ve kâle Ebu Hurayrate radıyallahu teâlâ an. Şu şifa şerif dersleri görüyorsun. Maddi manevi şifalar var. Ne ilimler var ne ilimler. Bütün ilimler bunda ya. Osmanlı ne kadar hürmet etti buna. Bu kitaba. Mâ râidu ehaden esra'a. Ben hiç kimseyi görmedim. Esra'a daha çabuk yürüyen. Esra'a daha çabuk min Resulillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinden fî meşhihi. Yürürken ondan daha çabuk yürüyen birini görmedim. Ama çabuk yürümeyi kendisi aslında yasaklar. Sür'atül meşhi tüzlihu be'al mü'min. Hızlı yürümek müminin heybetini götürür. Böyle çok hızlı yürüyen adamın vakarı kalmaz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yemşûne aleler de hevnen. Benim dostlarım yeryüzünde sekinetle vakarla yürürler. Şimdi par par yürüyünce vakarın kalmıyor. Ama tabii bu var ya, ateş geldi yanıyorsun falan. O zaman da ben sünnet üzere yürüyeyim diye de bir tarafını kaptırma yani. O yangın varsa kaç. Onu demedik biz. Normal yürüyüşleri korkuyor. Bazı adamlar var. Bu sünnete uygun değil. Ayet-i kerimede de ne diyor? Vaksud fî meşike. Yürürken orta git. Ne hızlı ne çok yavaş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çabuk yürüyen görmedim diyor. Kennemel arzu. Sanki altındaki topraklar tutvalehu onun için dürülüyordu. Böyle altından toprak kayıyordu. Bu da onun nesidir? Mucizesidir. İnna biz diyor sahabe yanında giderken lenücidü enfusena lenücidü ezhede yücidüden yoruyorduk. Enfusena kendimizi. Niçin? Resulullah Efendimiz'e yetişelim diye diyor biz koşturuyoruz. Ve canımızı yoruyoruz. Ve ve gayru mükterif. Efendimiz gayru mükterif ne demek? Hiç aldırış etmiyor. Ne bizim koştuğumuza bakıyor. Kendisi rahat rahat yürüyor. Ellediğin emşun aleyhi ve rahat yürüyor. Fakat kainat efendisine verilen güç. Bukhari'de de geçtiği üzere ne diyor? Sahabe biz diyor ne konuşurduk? İnne u'tiye kuvvete telâtine racülen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne verilmiş? 30 erkek kuvveti verilmiş. Biri var 40 erkek. Nerede fil meşhi? Yürürken 30 erkek kuvveti. Vel batsi tutarken, yakalarken vel cimai efendim cinsi münasebette bu hususlarda 30 biri var 40 erkek kuvveti. Ama bu erkek cennet erkeklerinden olduğu için hesap dünya erkeklerinden 4000'e gidiyor. Ondan dolayı öyle Rukyan Eşüklü Nükel'de falan anlamaz yani. Tuttu mu? Devirin aşağı. O da diyor ki ne acayip bir şey oldu. Ne acayip oldu Allah ona. Öyle güç ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bana bir şeyler geldi ama bunu okuyabilsem. Ford demiş. 34 EC mi bu? 1026 gibi görüyorum. Ford 34 EC gibi görüyorum ama 1026. Lütfen bunları doğru yazın. Açık yazın. 34 FN 1199 Renault. Acil anladı. Biri Ford. 1026'dan anlar sonunu. Öbürü de Renault. 1199 yol tıkandıysa açsınlar inşallah. Allah da dünya ahiret yollarını açsın hepimizin de. Ve fi sufeti sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin güzellikleri, güzel evsafı hakkında bir rivayet son olarak. Son olarak değil de rahat oturun yani. Ha. Kıpışmayın. Enne zahikehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesi kâne tebessüma tebessümden ibaret idi. Bukhari'nin Ayşe annemizden radıyallahu teala anha rivayeti مَا رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى مُسْتَجْمَعًا قَطْبُ ضَاحِكًا حَتَّى اَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمْ. Yani Resulullah'ın böyle bir tam manasıyla güldüğünü, böyle bütün dişlerinin açılıp ağzının mübarek görüldüğünü görmedi. Ya ne yapardı? En fazla tebessüm yapardı. Bazı güldüğü de olurdu ama güldüğünde ses çıkar mıydı? Hiç ses çıkmazdı. Çünkü ses çıkanın adı ne oluyor? Kahkaha oluyor. Ses çıkarsa kahkaha, o da Arapçadır. Ses çıkmazsa dahik. Efendim ama ağız falan biraz açılıp diş görülür. Pek böyle dişler ağzın içi açılmazsa ona ne derler? Tebessüm. Bunların üçü de nedir? Arapçadır. Şimdi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işi ortaydı. Gülmek caizdir. Tamam caizdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri çıkıncaya kadar güldü. Bu rivayetler var. Yani dişleri görülüyor, ön dişleri görülürdü. Öyle hepten ağzının içine kadar görülecek gibi ağzını mübarek haşa. O şekilde bir açma durumu söz konusu değil. Ama tebessümden ileri bir zırh denen gülme de oldu. Yani mübarek ön dişleri bazı hadislerde söylüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güldü ki mübarek dişleri görüldü. Bunlar rivayetlerde dinliyorsunuz, sohbetlerde geçiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı kendine hakim olan, istikrarlı olan, her işi iktisat üzere orta giden sallallahu aleyhi ve sellemin bu her işteki efendim orta hale riayet sıfatı burada zikrediliyor. İbn-i Ömer Hazretlerine soruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gülerler miydi? Dedi ki naam, bazen gülerlerdi. Yani güldükleri de olur. Hepten hiç gülmezler, suratlarından düşen bin parça böyle millete bakarlar falan. Öyle değil. Onlar güle güldüydüler. Ara sıra da şakalaşırdılar, gülerdiler. Ama ve inne imanu le azamu minel cibal, imanları dağlardan daha büyüktü. Yani bu imana zıt bir şey değil. Hani diyor ki adam ahireti görür gibi inanan, cennet cehennem gözü önünde getiren hiç gülemez. Ya hiç gülemez olur mu? Niye hiç gülemez? Allah dostları da gülerler. Sahabe-i kiram da gülüyordu. O iş başka. O iş başka. Tabii ki aşırı gülmek mezmumdur. O sahabede olan bir hal değil. Allah dostlarında da olan bir hal değil. Lukman Hakim oğluna ne dedi? İyyâke ve kesratel dahik fe inâ tümîtül kalp. Evladım, yavrucuğum, çok gülmekten sakın, çok gülmek. Bak gülmek demiyor, çok gülmekten sakın. Çünkü gülmek kalbi öldürür. Hani aşırılık her şeyde haddini aşan haller kalbe kasavet kesbettirirler. Rabbimiz ne buyurdu? فَلَّبْ حَكُوا قَلِيلًا وَلْيَكُوا كَثِيرًا. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Münafıklar hakkındadır ama hepimiz korku üzereyiz. Hiçbirimizin sonu belli değil, nasıl öleceğimiz belli değil. Onun için ağlanacak halimize gülmeyelim. Ama bazı güldürücü hal olur. O zaman da gülmediğin zaman da karşı tarafa da bir hakaret gibi oluyor şimdi. Adam da bir şey konuşuyor falan, herkes gülüyor, sen gülmüyorsun falan. Ayıp oluyor, biraz gülmek lazım yani. Adamı mahkum etmemek için. Yani bazı oluyor böyle şeyler. Her şeyde istikamet lazım. Her şeyde ölçüye riayet lazım. İtidalden ayrılmamak meselesidir. İdel tefete, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturuşu, duruşu, yönelişi mesela bir tarafa baktığı zaman iltefete mean göz ucuyla bakmazdı. Mesela buna ne derler? Hırsızlama bakış. Şimdi böyle adam durur, şöyle bakar böyle. Bunlar aynı şey. Hatta sahabeden birisi bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın öldürülmesini sallallahu aleyhi ve sellem emredecek idi. Fakat bekledi ki sahabeden davrananlar olsun. Kimse davranmadı. Onda Hazreti Osman geldi, şefaat etti, kurtarmaya getirdi. Neyse kurtuldu adamcağızdan, tamam da öldürülmeyi hak etmiş idi. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taneniz akıllı çıkıp da yani benim muradımı anlayamadınız gibi falan diye dediler ya Resulallah bir göz işareti yapsaydın bitirirdik işini, biz anlamadık. Resulullah dedi ki peygamberin göz işaretiyle hareket yapması caiz değildir. Ben peygamberim, göz işareti yapamam dedi. Ya'lemu hâinetel a'yuni, Allah gözlerin hain bakışını biliyor. Hani böyle kendine güvenmeyen, özgüveni olmayan, böyle bir sinsilik içeren, bir hinlik göstergesi olarak böyle bir göz ucu hareketleri yapmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem birine bakacağı zaman ne yapardı? İltefete maal, tam dönerek bakar, böyle. Sünnet neymiş? Bakacakken bir adama şöyle mi? Hani şimdi biz niye öyle bakıyoruz biliyor musun? İşime gelirse böyle yaparım, işime gelmezse görmedi yaparım. Sahtekarlığın bini bir para. O şimdi cenazelerde şurada burada kalabalıklarda böyle hareketler öyledir. Birbirine bakarlar böyle bazı önemli şahsiyetler falan böyle bakar yani. Görmedi gibi yapabilir ama kim var diye de bakar. Ama işine gelmediyse de yan çizecek gidecek ya. Onun için dönüp de böyle yapamaz. Bunlar efendim güzel ahlaktan değildir. Sünnete ittiba muhaliftir. Dönünce ne yapardı? Bakacaksa bir adama dönüp bakar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve idameşa yürümesi itidal üzere. Yani bu eğer sağa sola dönmesi neyleydi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın mübarek boynuylaydı. Yani göz ucuyla gözünü çevirerek değil. Neyle? Boynunu çevirerek. Böyle. Ya sağa bakarsan sola bakarsın. Yürüdüğü zaman meşa yürürdü. Tekallu'an. Bunu da yapamıyoruz. Biraz bu sünnete uçak. Ayaklarını yerden kuvvetli kaldırırdı. Yani böyle çok adımları birbirine yakın yürümezdi diyor. O şekil yürümek kadın yürüyüşüdür diyor kitap. Şimdi kadınlar setre avret, onların örtünmeleri daha önemli ya, üzerleri başları açılmasın meselesinden dolayı, kadınların tesettüründen dolayı onların uzun adım böyle falan atmaları uygun. değil. Kadınlar daha adımları yakın hareket ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Ayaklarını kaldırırken kuvvetle kaldırırdı. Adımları birbirine çok yakın yapmazdı. Bir de diyor adımları böyle çok yakın, küçük küçük adım yapmak, bu da ahmak zenginlerin yürüyüşüdür diyor. Her zengine ahmak demiyor. Ahmak zenginler var bir de. Her zengin ahmaktır demek değil. Onların yürüyüşleri de demek kibirden geliyor. O yürüyüş bir kibir göstergesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağını kaldırırken kuvvetle kaldırıldı. Yürürken ki enne mâin hattu, sanki iner gibi yürürdü. Nereden? Min sabebin, yüksek bir yerden efendim iner gibi. Hani böyle kumları böyle üstten aşağı sarkıtırlar. Kumlar nasıl böyle iner? Kumların inişi gibi, yukarıdan aşağı inişi gibi, yüksek yerden iner gibi yürürdü. Sallallahu aleyhi. Yüksekten aşağı iner gibi. Bu ne demek yani? Adımlarını kuvvetli atardı. Çok süratli de gitmezdi. Çok da yavaş gitmezdi. Orta giderdi. Ama onun mucizesi olmak üzere toprak altından kayardı, giderdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, genç insanlar, sahabenin gençleri, biz kendimizi yorardık diyor ona yetişelim diye. O orta gidiyor, biz ona yetişemiyorduk. O da onun nesi? Mucizesi sallallahu aleyhi ve sellem. Yürümesi bizim gibi miymiş? He? Kuvveti bizim gibi miymiş? He? Bir şunları öyle abartıyorsunuz diyenleri sallallahu aleyhi ve sellem bir çaksaydı şöyle bunlara böyle takarsanız. Ondan sonra dikine duramayın diye bağıracak. Hani benim gibiydin, serseri gel bakalım aşağı. Tak. Bir tokat, bir tokat. Güreşenizim yok seni. Şöyle yapsan rüzgarından devrilecek burada. Abartmayalım. Neyi abartıyoruz be? Hakkını veremiyoruz Muhammed Mustafa Ali. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sıfatları biter mi ya? Onun sıfatları biter mi? Onun faziletleri biter mi? Üstünlükleri efendim sen bitersin, kelimelerin biter, denizlerin biter, mürekkep olsa kalemler, ağaçlar kalem olsa biter. Resulullah'ın faziletleri bitmez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kaside-i Bürde sahibi İmam Busiri Hazretleri فَاِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Resulullah'ın faziletlerinin, üstünlüklerinin haddi, hududu, sınırı yok ki konuşabilen biri ağzıyla onları ifade edebilsin. En gevezesi de benim şu zamanda yani. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Yine sıfırın altında kaç derece yani. Hiçbir şey anlatamadık biz. Daha da belki yüzlerce ders nasip olsa yapacağız. Şifa Şerif'in dersleri yüzlerce ders ister bu. Daha kitabın onda birini yapamadık. İki senedir. Ama bitirebilecek miyiz? Belki kitabı bitiririz ama Resulullah'ın üstünlüklerini bitiremeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu Şifa Şerif'i hatmettiğimiz günü göstersin. Amin. Hatim gününde büyük bir yer tutarız belki. İnşallah. Kaç sene sonra nasip olur? Belki biraz zaman sonra haftada biri alırız. Bilmiyorum bakalım bu dersler bir an evvel ölmeden bitsin. İnşallah Şifa Şerif maddi manevi şifamızı getirsin. Amin. Şimdi efendim kardeşler burada bir iki size ilan yapmam gerekiyor. Okuyacağınız şeyler var. Ben size iyilik için söyleyeyim. Kadınız erkeğiniz belalardan korunmanız için lazım. Bir de faziletlere ermeniz için. Şimdi Arifan dergisi önemli yazıları okuyun. Bizim de önemli bir yazımız var. Bizim hocalardan biri çıktı. Mehdi çıktı diyor. Nerede? Gösteremiyor. Kim? Söyleyemiyor. Benim keşfime göre çıktı diyor. Senin keşfin sapıtmış. Efendim biz de burada ispat ettik ki bu yüzyılda çıkmaz ve bütün hadislerdeki alametlerin hiçbiri henüz çıkmış değildir. Bu yazımızı güzel okuyun. Ondan sonra diğer alimlerin yazılarını okuyun. Ali Eren Hoca'nın yazısı çok önemli. Hayrettin Karaman'ın yaptığı yanlış fetvalar, verdiği açıkladıkları. Ya ne diyor bak adam. Bütün Müslüman insanların Müslüman olmaları dinin, Kur'an'ın hedefi değildir. Bak adam ne diyor? Adam hepsini vermiş. Diyor ki Peygamberimiz Yahudiler mutlaka Müslüman olsun demiyor. Hristiyanlar mutlaka Müslüman olsun demiyor. Ya ne diyor? Bütün bunları Ali Eren tek tek ele almış. Ne diyor? Bütün insanların Müslüman olmaları dinin hedefi değil. Bu ne demek ya? İslam niye geldi? Daha burada çok güzel sözler efendim cevaplar vermiş. Allah kalemine kuvvet versin. Sizler de okuyun, istifade edin. Şimdi önümüzdeki pazar günü değil, haftaya pazar yani bizim buraya derse geleceğimiz gün ne ediyor? 20'si mi? 20'sinde bir namaz var ama buraya gelene kadar kılmanız lazım. Eğer ki ikindiyi burada kıldıktan, ikindiden sonra daha nafile kılınır mı? Kılınmaz. Onun için ben size şimdiden söylüyorum. Ayın 20'si yani Rebiül Ahir ayının 15'i oluyor. Pazar günü ne denk geliyor? 15. gün. 15. gün bu 20, yani şifa dersine gelmeden pazar günü bir namaz var. Bu namaz kuşluk namazından sonra kılınıyor. Yani kuşluktan sonra derken öğlene yarım saat kalana kadar bitmesi lazım. Öğlen ezanına yarım saat kalana kadar bitmesi lazım. Başlama değil, bitmesi lazım. Yarım saat kaldıktan sonra namaz kılınmaz. 14 rekat kılınıyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra biraz uzun İkra Bismi Rabbike okunuyor. Namazın ardından 60 kere bir dua var. Bu dua Ya Melik Kemellekte Bil Melekut 56. sayfede. Bu duayı da bir satır. Onu zaten yüzüne bakarak 60 kere kısadır okursun. Bu namazı ömründe bir kere kılsa ama bu ayın namazı hangi ayın? Rabiül evvel bitiyor ya. Rabiül ahir ayında kılınıyor böyle. Her gün kılınmıyor. Senede bir kere. Rabiül ahirin 15'inde kılınıyor. Arifan dergide yazdık. Bu namazı ömründe bir kere kılana manevi hallerden özel bir hisse veriliyor. 70 bin yıllık ibadet sevabı yazılıyor. 70 bin yıllık. Artık becerebilenler kılsınlar inşallah. Ondan sonra Safer ayının duaları kitabı çıktı ya. Onda zannederim 102. sayfelerde var. Ne var? Bak şuna dikkat edin. Bir Safer'in son çarşamba gecesi okunanlar var. Her çarşamba gecesi okunacaklar ayrı. Safer'in son çarşamba. Bir de eski Mart ayının ilk çarşamba gecesi. Hatırlıyor musun onu? Eski Mart'ın ilk çarşambası. Hangi gece biliyorsunuz? Bu önümüzdeki bu ayın 15 Mart Salı'yı, dergide yok o. Dergide onu yazmadık, unutmuşuz. Bir senelik belalardan korunmak önemli bir gece. 15 Mart Salı'yı çarşambaya bağlayan gece okunacaklar. Safer ayı kitabının 102. sayfelerinde bulursunuz. Eski Mart yazıyor da. Eski Mart çünkü 14 gün geriden geliyor eski Mart. Rumi takvim. Eski Mart'ın 15'i yani ilk çarşambası bu ayın 15'inin akşamına geliyor. Orada okunacaklar yazılmış. 100 besmele var. 20 inna enzelna var. La havle var. Biraz farklı. Her çarşamba gece okunacaklardan ilaveli var. Mesela Bismillahirrahmanirrahim var 100 kere. O mesela senede 2 kere. Bir Safer'in son çarşambası bir de eski Mart'ın ilk çarşambası. Bunları okursanız belalardan korunursunuz. Allah bir sene belalardan bizi muhafaza eylesin inşallah. Daha Arifan'ın sonunda çok ilimler var. Daha uzatmayayım. Sonundaki Allah'ın isimlerinden bir de Esma İdrisiye'den Ya Bariyen Nüfus, hastalıkları iyileştiren Allah. Bu isme çok önem verin. Kimin kanserli hastası, ağır hasta, hiç ilacı yok. Hiç doktorlarda ilacı yok. Böyle bir hastalığa düşmüşse 7 gün 1000 kere okuyacak bu ismi. Okurken abdestli olacak, kıbleye yönelik olacak, bir oturuşta okuyacak, dünya kelam konuşmayacak. 7 gün sonra hangi derdi varsa Allah kadirdir, iyileştirecek. Yani bu çok kuvvetli bir isimdir. Ben bypass olacağım zaman, şeker hastalığında olduğu için yaram kapanmıyor. Göğüs kemiklerimi testereyle kesiyorlar bypass'tan evvel. Tabii sonra yara kapanmama tehlikesi var. Ben de şekerim 5 sene evvel falan yine çok ileri seviyede. Bu ismi şerifi öğrenmiş idim. Bu ismi şerifi kitapta görmüş idim. Ameliyata girene kadar hep bu ismi şerifi okudum. Narkozu yerken de bu ismiyle yedim yani. Bu ismi şerife devamıyla ayıldım. İşte yoğun bakımda kaldım falan. Bir hafta içerisinde elhamdülillah bütün yaralarım, göğsüm kapandı. Normalde şeker hastalarında çok uzun süren, yani benim şekerim de çok zikzaklı olduğu için çok tehlikeli bir ameliyat idi yara kapanmaması. Ama bu ismi şerifin kerametini, mucizesini ben gördüm. Bypass'tan yani normal insanlardan daha çabuk kalktım elhamdülillah. Ya bari en nüfus bila misalin hala min gayri ya bari. Bu isim hiç kimsenin yapamayacağı şekilde iyileştiren Allah. Onun için bu isimin kaç tane maddesi var bak. Bu maddeleri tek tek okuyun. Ben burada yazmışım. 63. sayfede 64 Ve 65. sayfaya da gitmiş. Kaç maddede toplanmış bu? 15 madde yazmışım. 15 madde. Ne için okunursa o oluyor ama özellikle bu ismin tesiri nerede? Hastalıkların şifası için. Çok ağır hastalar var. Ben üzülüyorum. Ümit de kesilen durumlar oluyor. Ama Samsun'da bir ağır hastaya gitmişim. Hoca Efendi'nin babası. Ağır kanser, öldü ölecek falan. Ümidini kesmemek lazım. Zikirlerle, dualarla falan. Şimdi iyileşmiş, bizden ömreye gelecek. Yani hiç ihtimali yoktu yani. Yatakta o haldeydi ya. Ya onun için ümidinizi kesmeyin. En ağır kanserler hepsini Allah iyi edecek. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi buyururdu ki Allah ölüyü diriltiyor. Hastayı mı iyi edemeyecek? Ama bu ismi şerife devam edin. Bak hangi ağır hasta var bunu öğretin. Bu ismi azamdır. Bütün hastalıkları kapatır Allah'ın izniyle biiznillah. Yalnız işte bir okuma şekilleri var. Hastanın kendi okuyamazsa onun niyetine, ağır hasta okuyamazsa 1000 tane zor mesela, onun niyetine bir yakını okur inşallah. Böylece Rabbim acil şifalar, bütün dertlilerimize devalar ihsan eylesin. Amin. İslam'da evlilik kitabı sizlere arz ediliyor. Çok kıymetli ilimler beyan ediliyor. Bundan istifade edin. Yenisi çıkacak yakında inşallah. Hac Ümre Risalesi, ömreye gidecekler. Ömreden daha eftaldir. Ömreden evvel ömrenin hükümlerini öğrenmek. Bir fıkıh meselesi sabaha kadar namaz kılmaktan eftaldir. Madem ömreye gideceksin, ömreden evvel bütün şartını, şurtunu, farzını, vacibini, müstehabını öğrenmek lazım. Bu kitapta çok ilim bulursunuz. Allah kime hayır dilerse ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Hadis-i şerifine göre Allah'ım bizim hayrımızı murad eylesin. Bizi fıkha döndürsün, ilme döndürsün. Dizilerden, eğlencelerden, maçlardan soğukluk versin. Amin. Allah bu fıkıh ilimlerine karşı hevesimizi artırsın. Hac Ömre Risalesi güzel ilim var onda. İstifade edin inşallahı rahman. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti CD hakkında halinde 2,5 saat sohbet çıktı. Perşembe akşamları yapılıyor ilk sohbetler. Ehl-i Beyt'i sevmek farz. Din ve imanımız. Bu ustaki hadis-i şerifler 60'a yakın belki fazla hadis-i şerif rivayet edilmiş. O sohbette Ehl-i Beyt'in hatırı için dinleyelim, dinletelim, herkese ulaştıralım. Şiaların da Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyt'i sevmiyor iftirasına cevap verelim, son verelim inşallah. Ehl-i Beyt bizim imamlarımızdır, biz onları seviyoruz. Sevmek dinimiz, imanımızdır. Böyle itikad ediyoruz. Bu Ehl-i Beyt sohbetini yayarsak, bizim de Ehl-i Beyt düşkünü olduğumuz ispat edilmiş olur. Ta ki Şia fırkası bize Ehl-i Beyt sevmiyorlar şeklindeki iftiralarını önlemiş oluruz inşallah. Bunun üzerinde duruyoruz. Şu andaki derdimiz bu. Hani biz Yezid'i seviyormuşuz da haşa, Ehl-i Beyt'i sevmiyormuşuz. Yezid'i biz seviyoruz, her türlü hakaret ediyoruz. Yezid'i kim seviyor? Biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Sahabeyi de seviyoruz ama birbirinden ayırmadan. Onun içindir ki Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti, sonra Hazreti Ali çıkacak, Hasan Fatıma Hazretleri, bunları yayalım. Bu şekilde ne ispat ediyoruz? Ehl-i Sünnet kaynaklarında Ehl-i Beyt'in ne kadar önemli olduğunu, hadis-i şerifleri hiç gizlemeden, Ehl-i Sünnet imamları bu hadisleri gizlemiş mi? Hiçbirini gizlemiş. Yok, Kur'an eksikmiş, Ehl-i Beyt'in faziletini, ayetleri Hazreti Osman silmiş diyorlar. Ya ne alakası var? Kur'an'da Ehl-i Beyt ayetleri duruyor. E işte hadis-i şerifler okuyorum. Bu sohbetleri yapmamın sebebi ne? Bu kadar hadislerle neyi anlatıyoruz? Ehl-i Sünnet kaynaklarında bu hadislerin hepsi duruyor. Kimse Ehl-i Sünnet'e iftira etmesin. Ama biz de biraz geri kalmış olabiliriz bu konuları anlatırken. Kitaplarda duruyor ama konuşulmayınca insanlar duyamıyor. Şimdi biz duyurmaya çalışıyoruz. Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyt'in aşığıdır, hayranıdır. Allah o sevgiyle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vâbil Hamdülillâh Rabbil Aliyyil ve Salatu Vesselamu Alâ Seyyidil Mursalin Muhammedin. Ala Ali Yusuf ve Cuman Allah minna neselüke el cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allah minna neselüke ribâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehattuke vel nâr. Allah minna neselüke el cennet. Ve mâ qarrabe ileyâ min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyâ min kavli ve amel. Amin. Allah minna neselüke min hayr mâ se'eleke ve nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ. Habibin ne istediyse bütün hayırları istiyoruz nasip eyle. Bütün dualar bunun içinde. Ve ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ. Sevgilin nelerden sığındıysa hepsinden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Hayatımızdan, mematımızdan, kabir, mahşer, bütün her şeyden sığındı. O biliyor nelerden sığınacağını. Biz tek tek bilemiyoruz, beceremiyoruz. Onun sığındıklarından sana sığınıyoruz. Bizi hıfz eyle, emin eyle. Ve entel müste'anu aleykel belâh. Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil alîn azîm. Dualarımızı kabul. ve hayrı muradlarına husul etsin. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Lâkirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sağlık saati bir hatmi şerif okunmuş. Benim mi anlamadım? Sağlığınız diyor. Benim için okunmuş bir hatmi şerif. Sahiplerinden kabul eyle ya Rabbi. Amin. Acilen bu hatmi şerif hürmetine bize de acil şifalar, devalar ihsan eyle. Bütün şifa şerif dersi hürmetine gelenlerin, sevdiklerimizle dahil bütün hastalıklarımızı izale eyle ya Rabbi. Amin. Bizi tedavi eyle ya Rabbi. Amin. Habibinin şifasıyla şifa ya beyle. Amin ya Rabbel Alemin. Erbakan hocamızın ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tahir Büyükkürükçü hocamızın ruhu şerifi için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlerine şu saatte isal eyle. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevva müjdad eyle. İslam'a, Müslümanlara hizmetlerin karşılığı kat kat ihsan eyle. Amin. Ruhları için El Fatiha.